one more time. Vrienden, een voorrecht om bij jullie te zijn. Ik heb een jaar lang hier in de kerk gezeten, toen wij nog geen gemeente hadden in Amsterdam-Noord. En toen kwam ik hier met mijn gezin in de Brom, 's morgens om 10 uur. En nadat we hier begonnen zijn met elkaar om in Noord ook wat te gaan doen rondom samenkomsten, ja, toen ben ik hier weer vandaan gegaan, maar wel uitgezonden vanuit de Brom. Dus een voorrecht om hier bij jullie te zijn. En ik begreep dat jullie nadenken deze periode over de psalmen. En dominees, die hebben het nadeel dat ze graag veel vertellen, vaak meer willen vertellen dan wat allemaal in je hoofd en je hart kan blijven hangen. Dat is in ieder geval mijn probleem. Ik weet niet of Martijn het beter kan. En ik dacht, ik grijp mijn kans, ik ga met jullie nadenken over psalm 119. Dat is een hele lange psalm, met eigenlijk maar één thema. En dat thema is vrijheid en de geboden van God. En dat is direct een spannend thema. Want de meeste mensen denken bij geboden aan regels, niet direct aan vrijheid. Ik kijk even naar de jonge mensen, naar tieners en naar een paar kinderen die hier zijn. Als je vader en moeder of de meester of de juf vertelt wat allemaal niet mag, of hoe het wel moet, dan word je meestal niet heel blij daarvan, toch? Nee, zie je. En toch zegt de Bijbel in Psalm 119 dat de regels en de geboden van God ons vrijheid opleveren. En daar wil ik graag samen met je bij stilstaan. We gaan een stukje lezen, niet die hele psalm, een klein stukje. Psalm 119 vanaf vers 33. Dan lezen we mee op het scherm. Wijs mij, Heer, de weg van uw wetten, dan volg ik die tot het einde toe. Geef mij inzicht en ik zal uw wet volgen. Ik zal hem onderhouden met heel mijn hart. Laat mij het pad gaan van uw geboden. Dat is mij het liefst. Neig mijn hart, dat betekent eigenlijk vorm mijn hart, naar uw richtlijnen en niet naar winstbejag. Houd mijn ogen af van wat leeg is en laat mij uw wegen gaan en leven. Kom uw belofte aan uw dienaar na, dan zal ik van ontzag voor u vervuld zijn. Houd spot van mij af, die beangstigt mij, maar uw voorschriften, uw regels, die maken mij gelukkig. Hoe verlang ik naar uw regels? Doe mij leven in uw gerechtigheid. Laat mij, Heer, uw trouw ervaren. Red mij, zoals u hebt beloofd. En dan kan ik antwoorden wie mij bespot. Want ik vertrouw op uw woord. Neem de waarheid nooit weg uit mijn mond, want in uw voorschriften stel ik mijn hoop. En ik zal mij houden aan uw wet, voor eeuwig en altijd. Laat mij voortgaan op een ruime weg, want steeds zoek ik uw regels. En dan kan ik zelfs voor koningen getuigen van uw richtlijnen, zonder schaamte. Ik verheug me in uw geboden. Ik heb ze lief. Ik reikhals naar uw geboden. Ik heb ze lief. Uw wetten blijf ik overdenken. Je moet me even eerlijk antwoord geven op die laatste verse die je leest. Als ik nadenk over de Bijbel en het evangelie, dan verlang ik vooral naar de liefde van God en zijn troost. En volgens mij zijn er niet heel veel volgelingen van Jezus, heel veel christenen die zeggen, ik reikhals naar uw geboden. Ik ga naar de kerk, oh, het gaat weer over uw wetten. En dat gebeurt er in Psalm 119. Dat is toch bijzonder, hè? Nou, daar gaat het over. En ik heb mijn preek onderverdeeld in twee hoofdstukken. Die staan ook even op de beamer. En die mag je laten staan. Het eerste is, je denkt misschien dat je alleen gezag over jezelf hebt. Zeker als je Amsterdammer bent. Ik leef hier, ik woon hier, ik bepaal zelf wat goed en fout is. Dat hoeft een ander niet te doen, toch? Dat hoort bij onze stad. Nog meer dan in de rest van het land. En het tweede is, wil je echt van binnenuit veranderen, dan heb je God nodig. En het beide komt natuurlijk uit deze psalm. Dus als je hem bij je hebt op je telefoon of in je Bijbel, hou die psalm erbij. Wat is er eigenlijk verkeerd aan de gedachte dat je het leven zelf bepaalt? Als je veranderd bent door God, bepaal je zelf wat goed en wat fout is. Ik had een poosje terug nog een discussie met iemand in Amsterdam-Noord en die zei, Jurin, als de hele wereld was zoals ik, dan zag de wereld er een stuk beter uit. En het was een hele vriendelijke man. En ik dacht, waarschijnlijk heb je gelijk. Je bent geen klojo, je bent geen crimineel. Je zorgt voor andere mensen. Als iedereen was zoals ik, dan waren er weinig problemen in de wereld. En deze man die zei het, en veel van ons die denken het. Ik denk het regelmatig. Wat is er verkeerd nou? Nou ja, misschien negeer je te veel dat je wel degelijk je hart aan iets hebt gegeven wat jij heel belangrijk vindt. Je bent uiteindelijk helemaal niet je eigen baas. Je bent uiteindelijk helemaal niet diegene die zelf kan beslissen wat goed en wat fout is. In deze psalm zegt de schrijver, houd mijn ogen af van wat leeg is, vers 37. En laat mij uw wegen gaan en leven. Laat mij uw wegen, laat mij uw geboden gaan, zoals hier in de tekst. En wat blijkt? Die psalmdichter die heeft dus hulp van God nodig om zijn ogen af te wenden van wat leeg is. Hij zegt eigenlijk, ja, vanzelf gebeurt dat niet. Ik heb uw hulp nodig om ervoor te zorgen dat ik niet gericht blijf op wat leeg is, maar dat ik me ga richten op uw weg en op uw geboden. En weet je, als je de Bijbel leest, dan kom je er eigenlijk elke keer weer achter dat het woord van God ons laat zien dat als God niet in het middelpunt staat, er altijd iets of iemand anders in het middelpunt staat. Als rijkdom voor jou belangrijk is, dan zou de Bijbel zeggen, en dat is een beetje zwaar en streng, maar ik zeg het wel, je bent een slaaf van rijkdom. Als je gaat voor goede regels, ik leef netjes, dan voor je het weet word je een slaaf van de moraal, van goede regels, van netjes leven. Als je voor een mooi lichaam gaat, dan ben je in no time een slaaf van de sportschool. En als jij leeft om andere mensen plezier te doen, dan word je een slaaf van mensen die je wil plezieren. Je zegt bijvoorbeeld tegen iedereen, oh ja, dat doe ik wel. Je kunt helemaal geen nee zeggen. Want je bent bang, als je nee zegt, dat een ander je niet leuk meer vindt. En dus zeg je tegen alles ja, en dus heb je een probleem, want je hebt te weinig tijd, en dan ga je boekjes lezen over time management en een cursus hoe je je agenda bijhoudt, en het lukt niet. En het probleem is, je hebt God niet op één staan. Maar eigenlijk heb je allerlei andere mensen op één staan, die dingen aan jou vragen, waar jij geen nee durft te zeggen. Ik hoop dat je dat een beetje voelt. Het gaat dus om de diepste laag van binnen. Als de schrijver van deze psalm hier zegt, houd mijn ogen af van wat leeg is en richt mij op uw wegen en uw geboden. Er zijn dus eigenlijk maar twee manieren. Of je bent druk met van alles en nog wat. En op zich, dat is het lastige ervan, zijn dat goede dingen? Waarom zou je niet goed geld mogen verdienen? Waarom zou je niet mogen uitsloven in de sportschool? Waarom zou je niet goede dingen voor andere mensen mogen doen? Moet je wel doen. Maar als je dit gebed niet hebt gebeden met de schrijver van deze psalm, Heer, ik realiseer het me, ik weet het, ik heb uw hulp nodig om uiteindelijk niet daarop gericht te zijn, maar op u, dan loop je echt het risico dat je te druk wordt met dat geheel, met alle gevolgen van die. En bij de een is dat een burn-out. En begrijp me goed, ik zeg niet als je een burn-out krijgt dat je allemaal dingen fout hebt gedaan, dat zeg ik niet. Maar bij de een kan zich dat op die manier uiten, bij de ander in heel veel teleurstelling en onzekerheid, bij een ander tot een workaholic die alleen maar bezig is om God en zichzelf te behagen. Maar het gaat nog verder. Als jij het idee hebt dat jij zelf wel bepaalt wat goed en wat fout is, dan is de vraag wel een beetje hoe vrijheid werkt. Vers 45 in onze psalm zegt, laat mij voortgaan op een ruime weg, want steeds zoek ik uw regels. Dat is weer zo'n raar vers. Laat mij voortgaan op een ruime weg, want ik zoek telkens uw regels. En in mijn hoofd denk ik dan, ruime weg, ruimte, vrijheid, het heeft niet zoveel te maken met regels. Nou ja, als je op vakantie zou zijn in de bergen, of je land waar je vandaan komt heeft veel bergen, en je hebt een smal rotspad met een diepe kloof en een hoge berg, dan blijf je al op dat smalle pad lopen. Anders gaat het mis. Als het dan een breder pad wordt, dan heb je vrijheid, een beetje links, een beetje rechts. Als ik op vakantie ben met mijn gezin, dan ga ik met mijn dochter zo allemaal aan de armen en dan gaan we gezellig met z'n allen over dat brede pad. En de schrijver van deze psalm die zegt, ja prima, vrijheid betekent dat er een grens is. Ook dat brede pad, die brede weg, wordt bepaald door tot hiertoe en niet verder. En dat heeft dus te maken met dat vrijheid, echte vrijheid, regels kent. Ik weet niet van jullie gisteren, ik niet, ik was er niet, maar naar de wedstrijd Nederland-Duitsland heeft gekeken. Zo zie je. Juist. Maar het was een mooie wedstrijd, heb ik gehoord. Is het ook een wedstrijd als er geen lijntjes zijn en geen doel? Nee, dan wordt het een zootje, toch? Dus bij voetbal willen we heel graag dat er regels zijn. Als er geen regels zijn, dan wordt het geen spel, dan wordt het een soort oorlog of een vechtpartij. En zelfs bij vechtpartijen, kickboksen of wat ook, zijn regels als het een sport is. Nou, hetzelfde geldt als het gaat om de wetten van onze God. Vrijheid, zegt de psalm eigenlijk, betekent dat je God vraagt, Heer, laat mij zien wat uw geboden zijn. Dan verlang ik ernaar. Ja, hoe werkt dat? Nou, echte vrijheid heeft dus te maken met het leren kennen van wat je wel kan en wat je niet kan. Met je beperkingen. Ik wilde eerst vanmiddag een goudvis meenemen in een kom. Maar ik heb die niet thuis en ik had iemand gevraagd en die mocht ik niet mee, want die was bang dat ik er wat verkeerds mee ging doen. En dat was ook zo. Want ik had hem mee willen nemen. Want een goudvis, ik vind het ook een beetje zielig, daarom hebben wij dat niet. Die zwemt rondje, zijn die mensen met een goudvis? Oh. Oké. Nee, niet in, nou ja, goed, in een iets grotere bak. Maar het is nog steeds zielig, vind ik, dat die vis alleen maar in die bak rond kan zwemmen. Dus wat doe je als je een goudvis vrijheid wil geven? Je haalt hem uit de kom, uit de bak. En je legt hem op een kleedje in de kamer. En dan begint hij lekker te spartelen. En heeft hij eindelijk vrijheid. Ja, nee, natuurlijk niet. Want na een poosje, na een minuut gaat hij dood. Dus de vrijheid van een goudvis is dat hij in het water zit. En buiten het water is er geen vrijheid. En met jou en met mij werkt precies hetzelfde. Wij zijn gemaakt door God, door de Schepper, om hem te eren, om hem te dienen, om de mensen om ons heen lief te hebben. En als pas als God het centrum van je leven is, dan valt die macht en die kracht van al die andere goden, afgoden, alles waar je tijd en energie naartoe gaat, valt weg. God verzint heus geen geboden, omdat hij het leuk vindt dat hij in de hemel zit en hij is de baas, hij is de meester. En nou, laat ik eens een leuke regel verzinnen. Dan moet jij je daaraan houden en moet jij je daaraan houden. Oh, als je het niet doet. En God heeft ons gemaakt met een gebruiksaanwijzing. En als we volgens die gebruiksaanwijzing leven, ontstaat er vrijheid. Wil je een voorbeeld hebben? God zegt, vergeef elkaar. Hoe vaak jou ook onrecht aangedaan wordt. Vergeef elkaar. En ik zeg je, op grond van de Bijbel, als het je lukt door de genade van God om een ander te vergeven, dan kom je in je bestemming. Jij bent zo gemaakt. Als je niet vergeeft, dan blijft er in je hart iets van wrok zitten, iets van boosheid zitten. Dan blijft er iets zitten waardoor je niet in vrijheid kunt gaan leven. Dus eigenlijk zegt God tegen ons, mijn geboden, die zijn jouw water, goudvis. Als je je houdt aan mijn geboden, dan zit je in het water, dan kun je leven. Als je God lief hebt boven alles en daarnaast als jezelf, ja iedereen, ja iedereen. Ja hoezo, je kunt toch niet met iedereen bevriend zijn? Ja, God zegt, als je echt in vrijheid wil leven, zorg dan dat je je naaste lief hebt als jezelf. Zo ben je gemaakt. Ja, maar die of die persoon, die wil ik niet meer zien. Dat kan. Maar wat gebeurt er als je die of die persoon niet meer wil zien? Als jij één collega hebt die je echt niet leuk vindt, omdat hij een keer iets tegen jou gezegd heeft wat niet klopt. En je zit samen op een kantoor. En die collega die gaat op de duur naar de wc of die haalt een bekertje koffie. Nou ja, je hebt dan een keer meegemaakt dat precies op dat moment jij ook naar het toilet moest. En je denkt, dat overkomt me niet weer. Dus elke dag, als jij naar de wc moet, kijk je eerst, zit mijn collega er nog? Oh, die zit er nog. Nou, dan kan ik wel. Want je wil hem niet tegenkomen bij de koffieautomaat. Ben je dan in vrijheid? Nee. Dus die persoon die je niet leuk vindt, die bepaalt jouw leven. Die bepaalt precies wanneer je wel loopt en niet loopt. Daarom zegt God, vergeef elkaar. Ik zeg niet dat dat makkelijk is. Maar wil je in vrijheid leven, dan moet je zorgen dat dat niet is tussen jou en jouw collega. Dus leef je gebonden. Volgens mij is het belangrijk om je dat te realiseren. En als je dat snapt, dan zou je eigenlijk voor jezelf vandaag of deze week, als je met God bezig wil zijn, is Psalm 119 helemaal moeten lezen. Gewoon telkens in een stukje. En dan ga je steeds beter snappen waarom die schrijver van Psalm 119 zegt, ik heb uw geboden lief. Ik reik hals ernaar. Ik heb er zin in. Want ik heb geleerd, als ik volgens die geboden van u ga leven, dat ik in vrijheid leef. Elk terrein van je leven. Als jij belastingaangifte doet en je denkt, nou weet je, dit of dit geef ik maar even niet op. Heb ik meer zelf te besteden. Vrijheid. Kan ik eindelijk op vakantie naar Spanje. Maar een half jaar lang, zolang je weet dat de Belastingdienst jou kan controleren, denk je, oeh, als ze er maar niet achter komen. Is dat vrijheid? Dat is geen vrijheid. Het zit voortdurend in je hoofd. Ik heb aan mij in de kerk wel eens verteld, we hebben de Mediamarkt vlak naast ons. En er was een jongen bij ons, ik mocht zijn voorbeeld bij ons gebruiken, dus denk ook wel hier. Die had daar wat gejat. En die heeft daar iets over verteld bij ons. Toen het over dit thema ging. Je ziet de mooiste nieuwe iPad of telefoon en je denkt, die wil ik hebben. Als ik die heb, dan ben ik gelukkig. Dan voel ik me vrij, dan kan ik doen wat ik wil. En je gaat naar de Mediamarkt en je besluit op een dag om er wat te stelen. Je bent al twee keer eerder geweest en je hebt gekeken waar de camera's hangen. En je weet ondertussen, nou, als ik zo of zo loop en die of die tas en je jat iets, ja, dan kom je bij de kassa. En dan moet je weer een truc verzinnen. Hoe kom ik langs die kassa? Hoe kom ik langs die paaltjes die gaan piepen? En dan moet je er overheen tillen. Of je moet jezelf laten vallen. Ah, shit, ik struikelde. Ah, ja, en dan komt iemand je helpen en dan piep, piep. Ja, dat doet dan, dat maakt niet meer uit. Oh, gaat het goed met u, meneer? Nou, kom maar hoor. En je komt thuis. Ik denk, ja, mijn man of mijn vrouw of mijn vader of mijn moeder, die gaat vragen, hoe kom jij daar dan aan? Weer wat verzinnen. Ja, heb ik gekregen. Gekregen? Van wie? Verzin iets. Of je vertelt het niet thuis en je verbergt het onder je kussen of op een andere plek. En het eind van het liedje is, ben je vrijer geworden met je mooie iPad? No way. Je bent jezelf aan het binden. Je stopt jezelf in een gevangenis. Daarom zegt God stil niet. God zegt niet stil niet omdat hij jou graag een regeltje wil geven. En oh wee, als jij je er niet aan houdt. God wil dat je in vrijheid leeft. Hey, ik zeg je, als je niet stilt, is heerlijk. Je hoeft nooit te denken van, oh, als ze erachter komen, nooit. Als je niet liegt en niet al die smoezen verzint, zoals ik als ik weer eens te laat thuis kom. En mijn vrouw boos is. Dat is heel lastig. Elke keer weer iets verzinnen. Waarom ik later thuis ben. Ik moet me gewoon houden aan de regels. En als ik zeg, ik ben 17:30 thuis, moet ik 17:30 thuis zijn. Hoef ik ook niet mezelf op te sluiten in een nieuw leugentje. Wil je vrijheid? De schrijver van Psalm 119 zegt, hou je aan de geboden van God. Ik moest echt leren. Ik ben opgegroeid in een kerk waarin het altijd ging over, denk erom, God dit, God dat. En sommigen van ons herkennen dat. En dan moet je echt anders gaan denken. Oh, wacht even, de geboden van God, de regels van God zijn niet van, je mag dit niet, je mag dat niet, je mag dat niet. Ze zijn bedoeld om mij vrijheid te geven. Daarom verlang ik ernaar. Daarom wil ik ernaar leven. Dus, je denkt soms dat jij het zelf kunt bepalen, maar dat is niet waar. Jij hebt niet alleen gezag over jezelf. Allerlei mensen om je heen, allerlei situaties bepalen hoe jij denkt. En deze psalm laat ons zien, het kan anders. Je kunt van binnenuit veranderd worden, als je God daarvoor uitnodigt. De psalmdichter, die snakt ernaar, staat er. En wanneer snak je ergens naar als je het heel graag wil? Als het gaat over liefde, als je je vriend of je vriendin of je man of je vrouw of een van je kinderen ziet of iets leuks met hem of haar kan doen. Je verlangt naar vriendschap, je verlangt naar relaties. Je past je gedrag zelfs een beetje aan. Sommigen van ons zijn niet getrouwd en die zoeken een partner. En ik hoop voor je dat je die vindt. En anderen van ons die hebben een huwelijk gehad. En die weten dat het niet heel makkelijk is om een huwelijk vol te houden. En dat komt omdat je rekening met elkaar moet houden. Ik kan niet alles doen wat ik leuk vind, omdat ik getrouwd ben. Ik maak soms beslissingen, ik ga niet naar dat feestje, ik ga niet dit of dit doen, want mijn vrouw heeft mij nodig of mijn kinderen hebben mij nodig. Is dat erg? Nou, lijkt me niet. Zou ik dat soms anders willen zien? Ja, maar ik heb een keus gemaakt om te trouwen, om echtgenoot te zijn, om vader te zijn. Als ik daar elke keer over ga klagen, ja, als ik niet met jou getrouwd was, dan kon ik tenminste nu. Dan houdt mijn huwelijk het niet lang vol. En toch, hoe vaak doen wij dat, hoe vaak doe ik dat naar God? Ja, God, waarom zegt u dat nou allemaal, die regels? Je mag een verlangen hebben naar God. Naar zijn liefde die jou omringt, die jou omarmt. En die schepper God die jou gemaakt heeft, heeft je met die gebruiksaanwijzing en die regels gemaakt. En uit liefde tot hem houd je die regels. Betekent dat dat je soms keuzes moet maken? Ja. Betekent dat soms dat je iets niet doet wat je eigenlijk wel graag zou willen doen? Ja. Is dat erg? Nee. Is dat makkelijk? Nee. Ik moet mezelf soms aanpakken om te kiezen voor mijn huwelijk. Of te kiezen voor mijn kinderen. Of te kiezen voor God. Er staat nergens in de Bijbel dat dat makkelijk is en dat dat vanzelf gaat. Er staat zelfs in de Bijbel dat het soms een gevecht is, een strijd. En het goede nieuws is dat er ook staat dat Jezus dat gevecht al heeft gewonnen. Je mag achter hem aangaan. Ik vond het zo mooi, ik vond in Johannes 14 die tekst die je misschien wel kent. Wie mij lief heeft, zal zich aan mijn woorden houden, zegt Jezus. Mijn Vader zal hem lief hebben. Mijn Vader en ik zullen naar hem toe gaan. En wij zullen bij hem wonen. Dus wie hem lief heeft, die zal zich aan mijn woorden houden. Moet je goed luisteren. Er staat niet: als je mij gehoorzaamt, dan hou ik van je. Als je God gehoorzaamt, als je doet wat hij zegt, dan geeft hij om jou. Dat staat er niet. Gelukkig maar. Want hoe goed zou het dan wel of niet gaan met jou en met mij? God houdt van je en hij zegent je als je hem gehoorzaamt. Komt deze jongen er niet goed vanaf. Het staat er andersom. Wie mij lief heeft, zal zich aan mijn geboden houden. Dus hou je van God in het lied dat we net hebben gezongen, dan ga je van Gods geboden houden. Het gaat niet van het een op het andere moment. De reden dat je hier vaak komt op zondag, of dat je op een kring zit of wat anders, heeft hiermee te maken dat je daarin groeit. Dat je over 5 jaar of over 10 jaar meer van de geboden van God bent gaan houden dan nu. Is oké. Ik zou bijna zeggen, God geeft je die tijd. Want je kunt dat niet dwingen, niet afdwingen. Weer liefde. Dat kan in een relatie ook. Kan ik tegen mijn vrouw zeggen, nu hou je van mij. Nee, ik moet leven met haar waardoor zij van mij gaat houden, toch? En met God is dat precies hetzelfde. God zegt wel tegen ons, heb mij lief boven alles. Maar God zegt niet, heb mij lief boven alles en als je het niet doet wil ik je niet meer zien. Je mag daarin groeien. Je mag daarin leren wandelen met onze God. Liefde en vrijheid. Het is een soort paradox. En let goed op, je kunt onder het gezag van God komen zonder dat je van hem houdt. dan doe je precies wat je allemaal moet doen. Dit staat in de Bijbel, dit zegt God, of van mij apart als je moslim bent, dit zegt de Koran, of dit vraagt Allah van me. En ik hou me daaraan. Maar je hebt de liefde van God nog nooit gevoeld. Je bent onder Gods gezag. Maar je houdt niet echt van hem. God is eerder lastig. Misschien wil je God te vriend houden. Wil je hem gunstig stemmen. Wil je jezelf vooral goed voelen. Dan hou je je aan de geboden van God uit angst. Maar wat niet kan, is God liefhebben en je niet aan zijn geboden houden. Je kunt dus wel God liefhebben, je aan de geboden houden zonder dat je God liefhebt. Wat niet kan, is dat je God liefhebt, van harte liefhebt, en dat je bij zijn geboden zegt, ja sorry, daar heb ik niet wat mee. Ik kan het aardig zelf beslissen, wat goed en wat fout is. Vrienden, onder Gods gezag zijn betekent dat je de Bijbel, het woord van onze God, gaat accepteren. Dat je gelooft wat hier staat. Wat hij ons meegeeft, qua richtlijn in ons leven. En we weten allemaal, als je wat langer christen bent, dat niet elke tekst in deze Bijbel door ons allemaal op precies dezelfde manier wordt uitgelegd. Maar ik vraag je eerlijk, wil jij je leven onder het gezag van het woord van God zetten? Van de geboden van onze God? Zodra jij gaat zeggen, ja weet je, dit stukje, ja, kijk, dat moet je natuurlijk anders lezen. Dat is natuurlijk geschreven voor die tijd, hè? En toen geloofden de mensen dat, dat is nu natuurlijk wel wat anders. Dat kan. Ik heb een opa en oma van 88 en als ik hun soms hoor uitleggen wat de Bijbel zegt, dan denk ik, ja opa, u bent 88, ik snap het wel. He, zo geloofden jullie dat altijd. Daar denken wij toch iets anders over. Heb je al eens bedacht wat er is gebeurd als jij opa of oma bent? Dat jouw kleinkinderen zeggen, oh opa Jurjen, ja we snappen wel dat jij dat toen zo dacht, maar daar denken we nu natuurlijk wel anders over. De manier hoe je de Bijbel leest en hoe jij de Bijbel interpreteert, die heeft te maken met onze tijd. Maar juist daarom, denk niet dat jij de uitleg hebt en dat jij wel kan beslissen hoe het zit. En dat de mensen in de oase dat gesnapt hebben, maar van een kerk verderop, ja, die denken daar wat anders over. Is toch een beetje lastig. Nee, accepteer dit als het woord van onze God. Die Bijbel die jou mag spiegelen, die dingen tegen jou mag zeggen die niet kloppen. En die dingen tegen jou mag zeggen die wel kloppen. Als God een vriend van je wil worden, mag hij dan soms ook iets in jouw leven zeggen, joh, kijk daar of daar naar. Lees dit nog eens en doe dat eens anders. Of wil je alleen een God hebben die een soort ja-knikker is? Ja, lieverd, ik hou van je. Allemaal nare dingen, goed zo, lieverd, ik hou van je. We hebben zo'n kinderliedje, we zingen het heel vaak in Hoop van Noord. En heel vaak denk ik, ja, dit moeten we niet meer zingen. Dat is zo'n liedje van, het geeft niet wat je, of je knap bent, het geeft niet wat je doet. God houdt van jou, hij is vol liefde. Ik snap dat wel, hè? Ja, nou ja, voor kinderen is dat heel goed. Maar voor grote mensen niet. Het maakt wel uit wat je doet. Het maakt wel uit wat je doet. En ondanks dat houdt God nog steeds van je. Het gaat dus nog veel verder dan dat lied. En we mogen veranderen. Omdat God geen ja-knikker is die alleen met ons meedoet. Maar omdat hij als een echte vriend en als een echte vader en zo je wil als een echte moeder tegen jou zegt, lieverd, dat moet je niet doen. Ik gun je het beste. Ga zo leven. Snap je nou waarom Psalm 119 zo positief is over die geboden? Het levert vrijheid op. Het levert op dat je mag gaan leven zoals God je bedoeld heeft. Het betekent dat je in je bestemming mag komen. Tot je doel mag komen. Dat je geleerd hebt wie God is en wie jij zelf bent. Ten slotte, als je die Bijbel aanvaardt als een boek wat tegen jou mag spreken, als God tegen jou mag spreken, dan accepteer je dus ook dat de Bijbel soms dingen tegen je zegt die minder leuk zijn. Laat die Bijbel maar met jou in discussie gaan. Laat die geboden van God maar met jou in discussie gaan. Laat het maar een spiegel zijn of een reflectie zijn voor je. Ben je soms trots? Er is geen beter medicijn dan de Bijbel te lezen. Daar staat dan bijvoorbeeld, er is niemand die God zoekt. Er is niemand die verstandig is, ook niet één. Ja, hallo God, ik wel. Niemand. Als je bent gaan geloven, is dat omdat God naar jou toe is gekomen. Niet omdat jij naar God bent toegegaan. Omdat God naar jou is toegekomen. Heb je dan reden om trots te zijn? Waarom heeft hij je gekozen? Omdat je zo leuk bent? Omdat hij God is. Omdat hij lief heeft. Ben je trots? Lees de Bijbel. Ben je niet trots, maar heb je juist een minderwaardigheidsgevoel? Lees de Bijbel. Dan leer je dat je een geliefd kind van God bent. Ook al maak je fouten. En ook al klopt het niet. Mag de Bijbel jou spiegelen? En mogen die geboden van God jou raken? Dan stel je er maar ontvankelijk voor op en bid de Geest van God dat Hij dat wil doen. En als je hier zit en zegt, het is best wel moeilijk allemaal, dan wil ik je bemoedigen door te zeggen dat de Bijbel in het Nieuwe Testament zegt dat wij achter Jezus aan mogen. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, Hij is degene die ons voor is gegaan en Hij is de voleinder van ons geloof. Hij maakt ons geloof vol, compleet. De voleinder. Er staat niet in de Bijbel, kijk naar Jezus hoe het Hij het heeft gedaan en nu moet jij dat ook zo doen. Succes! Dan hadden we weer een probleem, ik wel tenminste. Dan moet ik dus net zo gaan doen als Jezus. Nou, succes. Jij wordt beschuldigd, ik vergeef je. Jij wordt geslagen, maakt niet uit. Jij wordt vals beschuldigd, geen probleem. Je laat over je heen lopen. Het is goed. Jongens, wie kan dat? Hoe ingewikkeld is dat? Dat kan jij niet als mens, ik ook niet. Gods geest is me aan het veranderen, zodat ik het steeds beter kan. Maar ik mag zien naar Jezus, de voleinder van het geloof, die het al gedaan heeft. Die voor mij uit is gelopen. En die de finish al heeft gehaald. En nu mag ik nog achter hem aanhobbelen. En ik kom ook bij de finish. En dan kom ik daar bij de finish. En dan zegt hij, nou goed zo kerel. Het is aardig gelukt om net als mij te zijn. Nee. Dan zegt hij, hier zijn de bloemen. En hier is de medaille. Dat wat ik verdiend heb, dat geef ik aan jou. Ja, maar dat heb ik niet verdiend, Heer. Dat klopt. Maar je krijgt het wel. En dat heet genade. En dat is de boodschap van deze Bijbel. Dat mag je geloven. En als je dat te makkelijk vindt, dan moet je het lekker zelf doen. Succes. Ik ben bang dat dat je niet lukt. En daarom op je knieën. Heer, u heb ik nodig. Ook om te zien dat die geboden heilzaam en goed voor me zijn. En dat ik zo wil leven. Amen.